Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko pomaga opanować sytuację w gminie Markusy na Warmii i Mazurach. Zator blokuje tam odpływ wody do jeziora Druzno. Władze Ustki poprawiły oznaczenia na falochronie. To reakcja na wypadek z udziałem 3,5-miesięcznej dziewczynki. Amerykańskie służby ujawniły zawartość komputera Osamy Bin Ladena. IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województw łódzkiego, dolnośląskiego i części wielkopolskiego. Drugi stopień ostrzeżenia jest w lubuskim i zachodniopomorskim. Na 15 rzekach poziom wody przekracza stany alarmowe. Cały czas sytuacja jest trudna w powiecie elbląskim, w gminie Markusy na Warmii i Mazurach. Zator, który rozciąga się na około 300 metrach wąskiego kanału, do którego dojście jest tylko z wody, blokuje odpływ wody do jeziora Druzno z rzek Balewka i Dzierzgoń. W opanowaniu sytuacji pomaga wojsko, na miejscu pracują saperzy. To bardzo groźna sytuacja, bo w każdej chwili nadwyrężone wały mogą nie wytrzymać naporu wody. Szef Wojsk Inżynieryjnych 16 Dywizji, podpułkownik Mirosław Korotkiewicz, sam zaczął badanie terenu, z którego akcja się zacznie. Pomagają mapy, strażacy i mieszkańcy Węgli Żukowa, bo tam stacjonują saperzy. Nigdy takich samych akcji nie ma. Do tego każdy saper, żołnierz Wojsk Inżynieryjnych jest praktycznie przygotowany i ma to jakby w swoim menu. Saperom utrudnia pracę grząski grunt, bo dysponują oni wyłącznie ciężkim sprzętem. Dziś jest tam około 40 żołnierzy. W odwodzie na rozkaz dowódcy dywizji są już kolejne jednostki. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Doszło do zbliżenia stanowisk, a kolejne spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Około 4 godzin poseł PiSu Stanisław Piotrowicz i Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta rozmawiali na temat poprawek do prezydenckich ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości. Poseł Piotrowicz zaznaczył, że ostateczne decyzje będą podejmowane na innym szczeblu. Dokonujemy pewnych uzgodnień na etapie legislacyjnym, wypracowujemy pewne rozwiązania, natomiast decyzja nie należy do mnie. A kolejne spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu. 8 znaków ostrzegawczych i żółta pozioma linia na falochronie w Ustce ostrzegają przed wpadnięciem do kanału portowego. To nowe oznakowanie, które zamontowano po wypadku z udziałem 3,5-miesięcznej dziewczynki. Nie jest to miejsce w pełni bezpieczne, ale nie wyobrażamy sobie, aby zostało całkowicie zamknięte dla mieszkańców i turystów, mówi Jacek Graczyk, burmistrz Ustki. Nie chciałbym. Ja myślę, że mieszkańcy, turyści nie chcieliby, żeby ta atrakcja, niewątpliwą atrakcją, którą są falochrony, została wyłączona z ruchu pieszego. Dlatego ja do Państwa mam gorącą prośbę i apel. Zachowajmy zdrowy rozsądek, zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, przy sztormowej pogodzie. Nie wolno na falochron wchodzić. Nie wchodźmy tam. Mieszkańcy i turyści, którzy spacerowali po falochronie, podkreślają, że żadne znaki i ostrzeżenia nie zastąpią zdrowego rozsądku. Ta sytuacja, która się zdarzyła, dała jednak ludziom dużo do myślenia i nawet tutaj, kiedy naszej córce opowiedzieliśmy tą historię, to ona sama boi się zbliżyć do wody, także jest przez to też dużo bardziej ostrożna. Wiadomo, no zdrowy rozsądek jest zawsze potrzebny. W tobie takie znaki wzbudzają czujność, ostrożność? Tak, ale mimo wszystko uważam, że jednak ludzie zerkną na to. No okej, jest znak ostrzegawczy, ale później chwila nieuwagi. Nie są ludzie w 100% bezpieczni. W kanale portowym nie będą zamontowane teraz żadne barierki. Będzie to możliwe dopiero po zakończeniu przebudowy falochronu, do której przygotowuje się Urząd Morski w Słupsku. A to był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Derby Trójmiasta dla Lechii Gdańsk. Biało-zieloni w meczu 15. kolejki Ekstraklasy pokonali w Gdyni Arkę 1-0. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry na 60 sekund przed ostatnim gwizdkiem sędziego strzelił Flavio Paixão. Wcześniej trafił także jego brat Marco, ale system wideoweryfikacji VAR wyłapał Portugalczyka na pozycji spalonej. To było czwarte zwycięstwo w sezonie Lechii, która tym samym wymazała z pamięci kibiców blamasz i porażkę 0-5 z Koroną Kielce. A Kielczan po tym triumfie dziś potwierdzili wysoką formę, pokonali 3-0 Śląsk Wrocław i awansowali na pozycję wicelidera. Dwa gole Cwijanowicza, jeden Kaczarawy i posypały się pochwały. W szatni trener wszystkich chwalił, także cieszymy się, tym bardziej, że wiemy, że bardzo ciężki okres jest za nami. Udało się w ciągu tak naprawdę półtora tygodnia wygrać 3 mecze, że jesteśmy z tego bardzo szczęśliwi i teraz mamy te 2 tygodnie na to, żeby odpocząć i przepracować, żeby pokazać w następnym meczu, że to nie jest przypadek. Mówił Łukasz Kosakiewicz. A przerwa w Ekstraklasie to z powodu meczów reprezentacji z Urugwajem i Meksykiem. Dziś selekcjoner Adam Nawałka wysłał powołania właśnie do graczy Ekstraklasy. Są nowe twarze, w tym Jakub Świerczok, Rafał Kurzawa oraz Jarosław Jach. Cieszy się dzisiaj piłkarski Gdańsk. Mniej powodów do radości mają kibice siatkówki. Trefl Gdańsk przegrał 1-3 ze Spadonem Szczecin. Porażkę tłumaczy kapitan Mateusz Mika. W spotkaniach, w których teoretycznie jesteśmy wstawiani w roli faworyta, mamy na razie 50% skuteczności, że tak powiem, bo 2 zwycięstwa, 2 porażki. No musimy sobie z tym na pewno lepiej radzić, bo nie możemy właśnie aż tylu głupich błędów robić, które już nie wynikają z braku techniki czy złych rozwiązań taktycznych, ale po prostu z nieprzygotowania do pewnych zagrań i tylko i wyłącznie z koncentracji. W drugim dzisiejszym meczu Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 Kuprum Lubin. Niespodziankę w lidze siatkarek sprawiły zawodniczki KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, pokonały 3-1 Developers Rzeszów. W Ekstraklasie koszykarzy pokaz siły mistrza Polski Stelmet Zielona Góra wygrał z miastem Szkła Krosno 100-76. A w tenisie informacją dnia dotyczy lidera światowego rankingu. Rafael Nadal wycofał się z turnieju ATP w Paryżu z powodu kontuzji. Miał grać w ćwierćfinale z Serbem Filipem Krajem, ale okazało się, że ma problem z prawym kolanem. W ćwierćfinale zagrał za to Juan Martín del Potro. Argentyńczyk przegrał z Amerykaninem Johnem Isnerem, a to oznacza, że nie zagra w kończącym sezon ATP Tour Finals w Londynie. Tej nocy słabiej ma popadać na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami mgły. Jutro niewielkie opady deszczu spodziewane są na północy. Termometry będą pokazywać od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika zapraszamy do północy. Take me to the other side. Take me to the place. Tak zaczyna się płyta z dobrym przesłaniem, tak mi się wydaje, o czym za chwilkę będę rozmawiał z moimi gośćmi. W ogóle chciałem powiedzieć, że to dziś, czyli 3 listopada, to jest jakiś taki dzień, który jeśli chodzi o płyty, chciałbym na bardzo długo zapamiętać. No bo Nixes, no bo Artur Rojek, koncert w Nosprze i ten trzeci powód, to album zatytułowany Mój Dom Corteza. Te płyty się dzisiaj ukazują i dla mnie to jest takie potrójne święto, przyznam szczerze. A święto tym bardziej, że przecież od kilku dobrych tygodni tak się skradałem do projektu o nazwie Nixes, nie wiedząc tak naprawdę, kto się za tym kryje, bo miała być absolutna cisza do samej premiery. No trochę wcześniej to się wydało, a jak się dowiedziałem, to zrobiłem wielkie oczy, że to właśnie oni. Bardzo mi się ta płyta podoba. Ania Rusowicz, Hubert Gasiul, Nixes. Witam Dobry was wieczór. Bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Czym to by was pięknie zagiąć na początku? Wiem. Czy ja mogę wam powiedzieć, jak sobie roboczo, znaczy inaczej, jak w wolnym tłumaczeniu przekładam sobie ten tytuł Nixes, Nixes? Mm-hmm. Wróżki. Mm-hmm. No, pasuje. To dobre określenie. O co chodzi z tym Nixes tak naprawdę? Wiesz co, chyba wpadłam w ogóle w jakiś inny portal, tak mi się wydaje, i te wszystkie terminy, wróżki, rusałki, jakieś, wiesz, takie energetyczne historie są bliskie temu projektowi i dobrze to odczytujesz. I chyba ludzie też dobrze odczytują nasze intencje, to nas najbardziej cieszy, bo to jest bardzo taka osobista płyta. Myśmy w ogóle chcieliśmy utrzymać ten projekt tajemnicy. Mhm. I w ogóle to tyle, że wiesz, no, jeżeli chodzi o wydawnictwo, to musiało mieć jakieś ręce i nogi. Dlatego wymyśleliśmy ten cały koncept, mhm. jeżeli chodzi o ujawnienie się i no, nie można w nieskończoność trzymać pewnej tajemnicy, bo to i tak, jak powiedziałeś, wydało się trochę przed. Mhm. No, w tym biznesie akurat faktycznie ciężko utrzymać tajemnicę. Ale niektórzy potrafią. Wiesz co, ale to Później ma krótkie nogi, dlatego że i tak to wychodzi. Potem i tak to się jakoś rozprowadza, no bo jednak w dzisiejszych czasach to jest trudne grać koncerty i utrzymywać cały czas tą taką ekscytację. Mhm. Bo ona później gdzieś tam opada, więc ja stwierdziłam, że okej, ja mam swój plan na Nixes. I chyba wydaje mi się, że właśnie tak w tym wymiarze to zagrało. I to takie zdziwienie, tak jak mówisz, jest ten skutek osiągnięty. Bo chodzi o to, że ja jestem utożsamiana z zupełnie gdzieś tam, chociaż jestem cały czas w tym samym worku, bo to cały, nie odchodzę gdzieś tam od tego korzenia, nawet w Nixes, to ta tajemnica, wiesz, ja zawsze jestem zwolenniczką tego, że nie wszystko musi być od razu odsłonięte i podane na talerzu. Mhm. Jednak ta tajemnica kręci i ten tutaj, te wróżki, to jak powiedziałeś, to wszystko ma wymiar taki trochę właśnie nieoczywisty. Właśnie. Porozmawiajmy chwilkę o tym jeszcze. Hubert, do ciebie pytanie, ale możesz się zdziwić. Słuchałem do wróżki. Sobie... Tak, ale dokładnie tak. Słuchałem sobie tej płyty, słuchajcie. I wróżbita, Hubert. Pierwsze skojarzenie miałem dziwne. Bo przypomniał mi się rok 1980, mój rok 1980, kiedy jako dziewięciolatek w pewnym momencie musiałem iść do szpitala. Mhm. Leżałem w tym szpitalu i rodzice przynieśli mi pewnego dnia książkę Carlo Collodiego, Pinocchio. Mhm. I tam jest opowieść o wróżce. I ta wróżka w pewnym momencie odchodzi i ten Pinocchio, który jest pajacykiem, bardzo się martwi, płacze nad nią i ona później do niego wraca. I to jest jedna z tych chwil, jedna z tych opowieści, która mnie bardzo wzruszyła wtedy. Jedna z tych naprawdę najpierwszych, która miała na mnie taki wpływ. I pomyślałem sobie, gdzieś tak na wysokości 10. kawałka na tej płycie, że ten album jest jak, no, jak taka wróżka, jak E.T., jak ta postać. Hubert, pamiętasz swoje takie pierwsze, tak niemęsko trochę, spotkanie z takimi fajnymi postaciami? Dla mnie to nie jest niemęskie, raczej takie właśnie dziecięce. A ta płyta kojarzy mi się właśnie baśniowo. Niedawno koleżanka napisała do nas wiadomość, że Circles, utwór, kojarzy jej się z muzyką do filmu Niekończąca się opowieść. Nie wiem, jak ona to sobie wymyśliła, ale Ania, tworząc ten utwór, dokładnie gdzieś tam... To był mój ulubiony film z dzieciństwa. No właśnie. I to jakoś się wszystko tak cały czas gdzieś tam obija o coś, no nie? No, chciałbym też zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że ja w tym projekcie uczestniczyłem dopiero w postprodukcji tak naprawdę, a pierwszą... podstawą, którą zrobiła Ania, to zrobiła ją z Kubą Galińskim, którego pozdrawiamy. Jest akurat na koncercie Corteza. W związku z tym, że... Wszystko się miksuje, więc to się wszystko kanały miksuje, energetyczne ty mówisz są. O Pinokiu, o tych baśniach, o tym wszystkim i dokładnie to jest ta sama analogia, że tutaj też szukamy gdzieś tam tego korzenia właśnie baśniowego w naszym dzieciństwie, prawda? Ty w Pinokiu, ja też doskonale pamiętam okładkę do Pinokia, bo dokładnie też tą książkę miałem. Taki był, zdaje się, że czerwony lisek, jakiś tak, taki, no tak. Nie? Tak, i on uciekał. Tak. Pinokio uciekał. No i to jest to, no. Wszystko się miesza. A propos Circles, to mam do was pytanie, ale to jak ten utwór zagra. Mam nadzieję, że taką porą zagra pięknie. O, Circles. No to teraz już na antenie, bo przed chwilą mówiąc po młodzieżowemu, rozkminialiśmy to poza anteną. Dlaczego to się tak kończy? Tak jakby ktoś wziął nożyczki. Dziadeczko się skończyło. No właśnie. Teraz też to słyszę. Ale teraz ja pomyślałam sobie, że w sumie ten ostatni dźwięk mógł wybrzmieć. Ale z drugiej strony, a właśnie to niedosyt. Piotr, jak to miksowaliśmy, to Ania już miała taki duży bęben, że my naprawdę się spieszyliśmy. Ja już myślałam, że w studio urodzę, naprawdę. No, to jeszcze jedna rzecz. Jechałem tutaj do studia. Patrzcie, rzeczywiście, jeżeli my mówimy o jakichś nitkach, które się gdzieś tam pojawiają, to już ja nie chcę sobie wyobrażać, co się może stać do północy, ale pomyślałem sobie, no dobra, powiem im to. Przecież jakby nie było, to jest ich album rodzinny. Okazuje się, że rodzina się w komplecie dzisiaj w studiu zameldowała. Dokładnie, Tytus jest z nami. Pierwsza rzecz, o której ci, którzy znają twoje płyty poprzednie i którzy się dowiedzieli, że to ty śpiewasz tutaj, no to jest wrażenie, Anka inaczej śpiewa. No pięknie. To dobrze? Wiesz co, no to jest tak trochę jak z graniem na instrumentach, bo to jest po prostu inna artykulacja, trochę też język angielski pomaga zmiękczyć te głoski i ja wiesz, nigdy nie miałam problemu, żeby gdzieś tam wykorzystywać mój głos w jakiś inny sposób niż, no ja jestem gdzieś tam w tym Big Beatie utożsamiana, że tam te moje vibrato takie, wiesz, operowe i... I niektórzy myślą, że to jest takie babciowskie, a ja chcę zareklamować tutaj głos Ani jako Rusowicz, że to jest właśnie, to jest tak ciekawe, i tak inne, że właśnie kiedyś Dzimek nas zaczepił i mówi, słuchajcie, nie ma takich głosów. Po prostu nie ma. Jestem w Stanach i szukam takich głosów, bo chciałbym nawet sample porobić. W związku z tym nawet mamy pomysł na płytę Ani. Nie będziemy, już coś tam powiedziałem, ale nie będziemy do końca zdradzać. Natomiast właśnie super się takie głosy nawet sampluje do takich starych bitów hip-hopowych, że one mają to vibrato. No, ja mogę od siebie powiedzieć, że ja zacząłem inaczej myśleć o twoim wokalu. To nie będzie za bardzo oryginalne, ale chyba wszyscy tak zaczęli o nim myśleć. Na męskim graniu 2 lata temu, kiedy okazało się, że w Rosemary's Baby ty pokazałaś kompletnie inną estetykę. I ja to zresztą mówiłem na antenie. Proszę państwa, to był taki koncert, na którym po raz pierwszy okazało się, że Ania Rusowicz może krzyknąć, więcej wydrzeć się. No właśnie, chyba chodzi o to, że po prostu, wiesz, jak patrzy się na człowieka i jego możliwości, to nam się wydaje, że on jest w jakiś sposób ograniczony w tych swoich możliwościach, a ja gdzieś tam mam tyle pomysłów w głowie i lubię takie nieoczywiste rozwiązania. I jeżeli chodzi o wokal, no to chyba właśnie słychać teraz w Nixes, że no mogę robić różne rzeczy. Z wokalem też. No to tak jak z grą na instrumentach można zagrać, tak? Można zagrać inaczej, wiesz. Ale to dobrze. To chyba jest jakaś tam, wydaje mi się, że na plus jakaś taka zaleta. No to zdecydowanie, bo jeżeli ktoś na przykład od początku wykazuje pewną dobrze pojętą manierę i nagle śpiewa tak, że nie poznasz go, nie rozpoznasz go. Ja nie miałem szans zupełnie, żeby poznać cię. Właśnie mi o to, wiesz, chodziło, Piotr. Wiesz, w trakcie robienia tej płyty, to tak się zastanawiałam, że to będzie naprawdę zagwozdka dla dziennikarzy muzycznych i w ogóle dla odbiorców, którzy, też dla moich fanów, ale dla mnie to było oczywiste. Chociaż, wiesz co, powiem ci tak, że dużo słuchałam Beatlesów, na przykład sposób nagrywania na Nixes, to też tak trochę nagrywali Beatlesi, na przykład w takich głosach unisono i to też jest mój patent na Nixes na przykład. I takie tworzenie takich chorałów. Mój głos nałożony na siebie ileś głosów tworzy pewnego rodzaju taki chorał. I on się wtedy ujednolica bardziej. I to jest pomysł właśnie. Ja ten patent wykorzystałam, bo pomyślałam sobie, okej, to może być taki in plus na Nixes, że zniweluje się moje vibrato i przez to nada się trochę inny wyraz temu. No bo też w Big Beacie to jednak jest ta charakterystyka. I to jest, wiesz, to jest na sztywno. Dla mnie to Rusowicz to jest ta klasyka, tak jak Wedel, nie? Wiesz, dobre od 70 którego? 32. No. Znaczy, ja powiem to inaczej. Wcześniej tupałaś nogą, a teraz lecisz na tym psie, takim na dysku do Neverending Story. Ale wiesz co, musielibyśmy się naprawdę, Piotrek, jeszcze przed nami pewnie nieraz, wiesz, spędzimy, wiesz, fajny wieczór, poznasz mnie od tej drugiej strony niksesowej, bo ludzie, którzy z którymi jestem tak, wiesz, blisko i to znają tą moją stronę taką wróżkarską, jak ty powiedziałeś. Także to jest to moje alter ego, ta druga strona. Okej. Okay. Don't you wanna? Czego nie chcesz? Czego chcę? Bo to jest właśnie pytanie odnośnie tego, że czy zechciałbyś? Mm-hmm. I to akurat jest takie pytanie trochę, które człowiek może sobie zadać każdego dnia. Co byś zrobił właśnie dzisiaj, na co miałbyś ochotę, żeby zmienić swoje życie, żeby przestać, wiesz, na przykład narzekać, że a jest tak, tak czy siak, tylko właśnie zrób coś takiego, to musi wyjść od ciebie. No to już, bardzo proszę. To teraz gramy ten kolejny utwór z płyty Nixes. Don't you wanna ride? No ja przypomniałem sobie dzisiaj takie twierdzenie. Od wielu lat gdzieś tam czające się z tyłu głowy, jak słucham muzyki, kiedy przesłuchiwałem ten album tak od deski do deski, bardzo porządnie przed audycją. Hej, muzyka ma przede wszystkim sprawiać przyjemność. Nixes, za chwilkę powrócimy do rozmowy i z Anią Rusowicz, i z Hubertem Gasiulem. Rusowicz, Hubert Gasiul, czyli Nixes, dzisiaj gośćmi w ofensywie, bo to dziś premiera tej płyty Nixes, Nixes od po prostu. I Missing at Sea przed chwilą. Hubert, pytanie do ciebie jest następujące, ponieważ my często mówimy o tym, często to zapowiadamy. Próbujemy to w jakiś sposób śledzić, że nagle oto jacyś ludzie sobie bliscy nagrali płytę, stworzyli piosenkę, no nie wiem, zagrali koncert i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę rzadko mamy, przynajmniej ja mam rzadko do czynienia z takimi artystycznymi konglomeratami, które jednocześnie są rodziną, z którymi rozmawiam. No więc teraz pytanie następujące. Jak to jest tworzyć płytę w rodzinie? Łatwe zadanie, trudne zadanie, jest generalnie rzecz biorąc łatwiej wszystko idzie jak z płatka, dzięki temu, że, czy jest trudniej? Już żałujesz, że tego pytania nie zadałaś Ani. Nie, żartuję. Jest, no, to jest tak jak w zespole. Jest tak naprawdę różnie. Tutaj faktycznie ta płyta jest bardzo rodzinna, ponieważ Ania była w ciąży, jak ją śpiewała. Jak robili z Kubą piosenki, to no to zawsze ja się czułem jak taki człowiek, który gdzieś tam oni we dwójkę do mnie dzwonili, no i co? To jest okej? Okay? Teraz czy nie? Mhm. Tak, ja się mówię, nie, no super. Nie, bo ty zawsze marudzisz. I to jest takie starcie się zazwyczaj, ścieranie się, ale w dobrej wierze. I jeśli ludzie... Miłość w życiu jest najważniejsza, prawda? No to jeśli ludzie się kochają, no to wszystko jest prostsze. Więc no my tutaj rodzinnie mieliśmy tak naprawdę zazwyczaj jak robimy jakąkolwiek jakiś utwór albo jakąś piosenkę czy nawet ostatnio kołysankę Ania napisała dla syna, którą mamy ochotę nagrać, dlatego że mamy ochotę, no bo mamy taki czas po prostu w domu, to wtedy jest nam łatwo. Znamy ciebie dosyć intensywnie od 2016 roku, od Trasy Męskiego Grania i wiemy jedno, że potrafisz w sytuacji zupełnie niewyobrażalnej rozśmieszyć cały świat. Jednym prostym zdaniem, jednym prostym tekstem. Czy ty ją rozśmieszasz często? Mówi ostatnio, że nie, ale twierdzi, że nie, ale myślę, że potrafię. No, faktycznie potrafię być pajacem domu. Ale też ludzie czasami pytają, a nie, jak ty możesz z tym wariatem wytrzymać? A pewnie macie tak wspaniale, śmiesznie w domu. A ona mówi, ale on w domu jest smutny. I to troszeczkę tak jest. To jest tak, jak kiedyś jakiś człowiek opowiadał, że poszedł do spowiedzi i jakiś tam ksiądz mówi do gościa, wie pan co, pan ma taką depresję, słyszę, to może pan pójdzie do cyrku, bo tam taki śmieszny klaun jest, naprawdę całe nasze miasteczko zrywa boki. A ten gość mówi, ale to ja jestem tym klaunem. Także... Ania, to jest dobry cytat o Hubercie. Robisz małpę i mam w domu cyrk. Czasem znów się ognie zapalają i dla ciebie tylko chcesz znów żyć. Prońkowa dobrze to wyśpiewała. Dobrze, nie? Dobrze, dobrze. Wiesz, to tak jak na obrazie Matejki, no po prostu Stańczyk leży, no bo, wiesz, na tym krześle taki rozwalony i smutny i to w tym jest, ale w domu to ja staram się, wiesz, rozśmieszać. Chociaż ja cały czas proszę Huberta, weź mnie rozśmiesz. Bo wiesz, że umiem. No. Wiem, że ma ten dryk, no. Ale dziękuję ci, Piotr. Poczułem się dobrze teraz. No. Tak, ale tak jest. Jak sobie przypomnę niektóre cytaty, może nie do końca antenowe, tak, sprzed roku, to jest tak. To już jest, kiedyś zaryzykowałem. To jest lepiej. Missing at Sea, o co chodzi? Że co? Że wy byliście gdzieś daleko? Wiesz co, to jest tekst w ogóle. Może jak Gniazdo nas słucha, Wojtek Pawlusiak, to jeden z lepszych polskich snowboarderów. W związku z tym, że my jesteśmy zafascynowani tym sportem. To jest nasz taki naprawdę bliski friend i on mi się tak skojarzył z tym tekstem i tak jego jazda po prostu na snowboardzie. Pomyślałam sobie, kurde, on tak po prostu płynie. No muszę, to tak mnie zainspirował do napisania tego tekstu. I fajnie, no bo teraz zaczyna się sezon. Powiedział, że zrobi jakiś filmik do tej piosenki, także będzie taka nietypowy klip z różnymi triczkami. Otwieram oczy coraz szerzej, dlatego że wydawałoby się, że takim sposobem artystycznym na w ogóle na takie przemówienie do ludzi jest to, żeby nagrać płytę z taką dużą ilością ołowiu. Ciężką, taką konkretną, z poważnymi treściami. A tu się okazuje, że też można inaczej, że wy też wyznajecie trochę zasadę, że nie wszystko w muzyce musi być takie hiperciężkie i poważne? To chyba zależy też od... gatunku? W ogóle od okresu życiowego takiego, bo ja przeszłam taką ścieżkę, że faktycznie już to zakrawało jakieś takie stone rockowe, jakieś takie brzmienia, bo współpracowałam z takimi muzykami, którzy lubili, wiesz, mocno takie... Konkret. Jak graliśmy na Woodstocku, to miało też taki wymiar mocniejszy. Tak jak no, zaznaczyłeś, ja też się lubię czasami wydrzeć. No, gdzieś tam ta natura, wiesz, lubi się ujawnić. Ale z drugiej strony mam tą część osobowości, która jest bardziej taka wyciszona i dąży jednak do tej wrażliwości i do tego wyciszenia, więc wydaje mi się, że to musi być, żeby była taka pełna jakaś taka kompilacja, to potrzeba i trochę spokoju, i trochę wrzasku, i żeby uzyskać tą pełnię. A mogę cię o coś nietypowego poprosić teraz? Patrz, za 16 minut jest północ, chociaż fragmencik tej kołysanki dla Tytusa. Co? Poważnie? Teraz. Tak a kapella zupełnie. On akurat śpi tutaj za drzwiami. No i manianie. To może razem z Hubertem zaśpiewamy. Nie, proszę cię. No nie proszę, no wiesz, no, napisałam ją, żebyśmy mu oboje śpiewali. W wersji, że tata może zaśpiewać i mama może zaśpiewać. No dobra, no słuchajcie, ja podaję tempo. 3, 4. Zaśnij, syneczku, ciepłym łóżeczku. Mama przytuli cię. Zaśnij, bo przecież każdy na świecie wie, że to czas na sen. No w życiu bym się nie spodziewała, że tutaj będę kołysanki śpiewać u ciebie. To teraz z płyty. grupie Pills. Nixes to też z tej debiutanckiej płyty. Dziwnie się poczułem, kiedy spotkaliśmy się przed audycją. Okazało się, że to ja wam pokazałem waszą płytę. Wzięliście ją do rąk. O, ładnie wydana. Rzeczywiście jest ładnie wydana, ale jest ascetycznie wydana. Tak, teraz tak się wszyscy dowiedzą, jaka jest prawda. Nie, ale to zawsze jest takie... Ja już kilka razy miałem takie doświadczenie i ja obserwuję. Gdzieś tam sobie stoję z boku i przez kilka sekund obserwuję artystę, no bo to jest takie trochę dziecię. Nie? Tak. To jest coś fajnego takiego. No, to jest zawsze wielkie święto, jak wychodzi płyta. Zresztą dzisiaj mamy podwójne święto. Hubert ma Huberta dzisiaj. Huberta i Huberta. No, powinienem teraz bić gorzołkę, ale nie. Wolę z Piotrem tutaj. Zdrowe za nią. Zdrowe żywienie. Właśnie. Nie, no to ja muszę się zdrowo odżywiać, on nie musi. Ale ona może prowadzić teraz, bo karmi, więc... Paper Plane. Cóż to? Paper Plane to jest taki numer bardzo zwiewny i chyba tekst dobrze on jakoś tak odzwierciedla tą piosenkę. Powstanie niedługo obrazek do Paper Plane i myślę, że to jest w ogóle ostatni numer na płycie. On tak wieńczy trochę tą płytę, daje... W zasadzie to chyba jedyna taka ballada, bo jeżeli uznamy Circles za balladę, chociaż ja nie uznaję, że Circles to jest jakiś taki numer bardziej baśniowy, ale Paper Plane to już jest taka ballada. Ja na płycie Nixes nie miałam takiej weny, żeby pisać w ogóle piosenki o miłości. Paper Plane chyba jest taką piosenką, jedyną chyba o miłości, taką konkretnie o miłości, ale tu nie ma wymiaru tej miłości damsko-męskiej, tylko to jest stricte miłość macierzyńska. I ten tekst właśnie o tym opowiada, że stworzyłam ciebie jako samolocik ten fruwający. Złożyłam ciebie jak kartkę papieru. I teraz puszczam ciebie w świat, ale no wracasz, te koła zataczasz, ale wracasz do mnie. Ja cię dalej kształtuję. Więc to jest taki trochę test na matkę. To jest takie, no dla mnie też ja chyba się rozwijałam przy tej płycie, jak ją nagrywałam. To ja już tutaj nic nie powinienem dodawać. I hold you up and No i kończy się bajka. Jakoś tak mam ostatnio szczęście, że w ofensywie w ostatnich dwóch tygodniach opowiadamy takie dwie bajki. Inna w ubiegłym tygodniu, dziś trochę inna, ale cieszę się, że taka, bo jakoś wciąż będę miał takie wrażenie, nawet po, no powiedzmy, 20 przesłuchaniu tej płyty, że w tym pudełku będzie sporo kolorowych kredek i one jakoś nie stracą koloru. To dobre wrażenie? No, miło, że tak mówisz. No ja myślę, że to w ogóle jest chyba dobra płyta na tą pogodę, która nas czeka niedługo. Czyli nie wiosna, nie piękne lato, czyli akurat teraz, no, jesień, to listopad. To taki, wiesz, no, zamiast antydepresantów można sobie posłuchać Nixes. Też działa. Bardzo wam dziękuję za ten pomysł, za stworzenie tego albumu i jesteśmy umówieni na jedną rzecz. Mam nadzieję, że to się nie zmieni przez najbliższe długie tygodnie, ale na spokojnie ćwiczcie. Nagranie na żywo, na sesję. Zapraszam tak was bardzo serdecznie. Super. My również nie możemy się doczekać. Ania Rusowicz, Hubert Gasiul, Nixes. I jeszcze na koniec, to w związku z tym, że dzisiaj tych premier tyle pięknych, to takie coś, co już państwo bardzo dobrze znają, ale w nieco innej wersji. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa.